सर्व आदि शब्द सर्व नाम माने जाते हैं। गोपा का अर्थ है गऊ का पालन करने वाला, सखा का अर्थ है मित्र, ये सखी शब्द का रूप है, पति का अर्थ है स्वामी, हरि शब्द का अर्थ है भगवान विष्णु। जो उत्तम श्री से संपन्न हो उसे शुभ श्री कहते हैं। भानु का अर्थ है सूर्य और किरण, संभव का अर्थ है स्वयं प्रकट होने वाला, इसका प्रयोग प्रायः ब्रह्मा जी के लिए होता है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, यह कृत्र शब्द का रूप है। रे शब्द धन का वाचक है, पुलिंग में गो शब्द का अर्थ बैल होता है और स्त्रीलिंग में गायें। नो शब्द नौका का वाचक है। यहाँ तक सरांत पुलिंग शब्दों के रूप दिए गए हैं, अब हलंत पुलिंग शब्दों के रूप दिए जा रहे हैं। गाड़ी खींचने वाले बैल को अनडवान कहते हैं, ये अनुड शब्द का रूप है। गांव गायें दूहने वाले को गोधुक कहते हैं, मूल शब्द गोदू है। ली शब्द का अर्थ है चाटने वाला। द्वि शब्द संख्या दो का, त्रि शब्द तीन का, चतुर शब्द चार का वाचक है। इनमें से पहला केवल द्विवचन में और शेष दोनों केवल बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। राजा राजन शब्द का रूप है। पंथा कहते हैं मार्ग को, ये पथिन शब्द का रूप है। जो दंड धारण करे उसे दंडी कहते हैं। ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण गति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पंचम शब्द पांच का और अष्टम शब्द आठ का वाचक है। ये दोनों बहुवचनांत होते हैं। अयम का अर्थ है ये इदम शब्द का रूप है। सम्राट कहते हैं बादशाह या चक्रवर्ती राजा को। सुराज शब्द के रूप सुराट सुराजो सुराजा इत्यादि हैं। शेष रूप सम्राट शब्द की भांति जानने चाहिए। इसका अर्थ है अच्छा राजा। विश्रत का अर्थ है धारण पोषण करने वाला। वपुष्मत वपुष्मान का अर्थ है शरीरधारी। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है प्रतिकूल या पीछे जानने वाला। भीतर को और भी अर्थ हैं। पुमान का अर्थ है पुरुष, जो पुंस शब्द का रूप है। महान कहते हैं श्रेष्ठ को। धीमान का अर्थ है बुद्धिमान। श्रीमत शब्द के रूप वपुष्मत शब्द की भांति जानने चाहिए। विद्वान का अर्थ है पंडित। शश शब्द छह का वाचक और बहुवचनांतक है। इसके रूप इस प्रकार हैं, षट षड दो, षडभि षडभ्य, षन्नाम षट्सु षट्सु। जो पढ़ने की इच्छा करे उसे पिप्ठी कहते हैं। दो का अर्थ है भुजा। उष्णा का अर्थ है शुक्राचार्य। उदस शब्द का अर्थ है ये या वह। ये अजंत स्वरांत और हलंत पुलिंग शब्द कहे जाते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्दों का दिग्दर्शन कराते हैं। राधा का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की आनंदनी शक्ति, जो उनकी भी आराध्या होने से राधा कहलाती है। सर्वा का अर्थ है सब स्त्री। गति का अर्थ है गमन, मोक्ष प्राप्ति या ज्ञान। गोपी शब्द प्रेम भक्ति की आचार्य रूपा गोपियों का वाचक है। स्त्री का अर्थ है नारी। श्री शब्द लक्ष्मी का वाचक है। धेनु का अर्थ दूध देने वाली गाय है। वधु का अर्थ है जाया अथवा पुत्र वधु। ससा कहते हैं बहन को। गो शब्द का रूप स्त्री लिंग में भी पुलिंग के समान होता है। नो शब्द का रूप पहले दिया जा चुका है। उपानय शब्द जूते का वाचक है। ध्यो सर का वाचक है। कुकुब दिशा का वाचक है। संविद बुद्धि एवं ज्ञान का वाचक है। स्क रोग का है। विट वैश्य का वाचक है। उद्धा उत्तम प्रकाश या प्रकाशित होने वाली, ये शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। अब नपुंसक लिंग शब्दों का परिचय देते हैं। तपस शब्द तपस्या का वाचक है। कुल शब्द वंश या समुदाय का वाचक है। सोमक शब्द का अर्थ है सोमपान करने वाला। अक्षी का अर्थ है आंख। गांव के नेता को ग्रामणी कहते हैं। अंबु शब्द जल का वाचक है। खलपू का अर्थ है खलिहान या भूमि साफ करने वाला। कृत्र शब्दकर्ता का वाचक है। जो धन को सीमा को लांघ गया हो उस कुल को अतिरी कहते हैं। जो पानी नाव की शक्ति से बाहर हो, जिसे नाव से भी पार करना असंभव हो, उसे अतिनु कहते हैं। जिस कुल का या ग्रह में गाड़ी खींचने वाले अच्छे बैल हों उसको संडुत कहते हैं। जिस दिन आकाश साफ हो उस दिन को विमलघु कहते हैं। वार शब्द जल का वाचक है। चतुर शब्द का रूप नपुंसकलिंग में केवल प्रथमा और द्वितीया की चत्वारी होता है। शेष पुलिंगवत इदम शब्द के रूप नपुंसक में इस प्रकार हैं, इदम इमे इमानी शेष पुलिंगवत, एतत् शब्द के रूप पुलिंग में एषा एतो एते इत्यादि शब्द सर्व शब्द के समान होते हैं। नपुंसक में केवल प्रथम दो विभक्तियों में ये रूप हैं, एतत् एते एतानि ब्राह्मण शब्द के रूप नपुंसक में ब्रह्म ब्राह्मणी ब्राह्मणी है। शेष पुलिंगवत अहन शब्द दिन का वाचक है। दंडिन शब्द के नपुंसक में दंडी दंडिनी दंडिनी ये रूप है, शेष पुलिंगवत है। अश्रिक शब्द रक्त का वाचक है। किम शब्द के रूप पुलिंग में क कौ के इत्यादि सर्वत होते हैं। नपुंसक में केवल प्रथम दो विभक्ति में किम के कानी ये रूप होते हैं। चित शब्द के रूप चित चितौ चिंती चिता चिताभ्याम चिद्वी इत्यादि होते हैं। त्वत आदि शब्दों के रूप पुलिंग में स्यो ते इत्यादि सर्वत होते हैं। नपुंसक के त्यत ते त्यानी ये रूप होते हैं। इदम और एतत शब्द के रूप अन्वादेश में द्वितीया ता और ओस विभक्तियों में कुछ भिन्न होते हैं। पुलिंग में एनम एनो एनान एनेन एन्यो, नपुंसक में एनत एने एनानी ये रूप हैं। अन्वादेश ना होने पर पूर्वोक्त रूप होते हैं। वे बेभित शब्द के रूप इस प्रकार हैं, बेभित बेभिद बेभिधि बेभिधि यहाँ नुम नहीं होता, बेभिधा बेभिदाभ्याम बेभिधि इत्यादि। ग्वाक शब्द के रूप गति और पूजा अर्थ के भेद से अनेक होते हैं। गति पक्ष में ग्वाक का अर्थ होता है गाय के पास जाने वाला और पूजा पक्ष में उसका अर्थ होता है गो पूजक। प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में उनके उभय पक्षीय रूप इस प्रकार हैं। एक वचन में ये नौ रूप होते हैं, ग्वाक ग्वाम ग्वाक ग्वाग गोग गोग ग्वांग ग्वाक गोड। द्विवचन में चार रूप होते हैं, गोची ग्वाची ग्वंची कौंची। बहुरूप में तीन रूप हैं, ग्वंची गोअंची और गोंची। प्रथमा और द्वितीया विभक्तियों में ये ही रूप होते हैं। तृतीया से लेकर सप्तमी के एक वचन में सर्वत्र चार चार रूप होते हैं, गोचा ग्वांचा गोअंचा गौंचा इत्यादि। भ्याम भिस और भ्यस में छः छः रूप होते हैं, ग्वाभ्याम गोवाभ्याम गोभ्याम ग्वाभ्याम गो अभ्याम गो भ्याम इत्यादि। सप्तमी के बहुवचन में भी नौ रूप होते हैं, ग्वाक्षु गो अड़छु गोडसु ग्वाक्षु गो अड़छु गौडसु ग्वाक्षु गो अक्षु गोक्षु। इस प्रकार कुल 109 रूप होते हैं। त्रियक शब्द पशु पक्षियों का वाचक है। यकृत शब्द कलेजा तथा उससे संबंध रखने वाली बीमारी का बोधक है। शकृत शब्द विष्टा का वाचक है। ददत शब्द का रूप पुलिंग में विभ्रत शब्द की तरह होता है। नपुंसक में ददत दत्ती ददंती दत्ती ये रूप होते हैं, शेष पुलिंगवत हैं। भवत शब्द का अर्थ है पूज्य। श्रित प्रत्यंत भवत शब्द के रूप पुलिंग में भवन भवंतो भवंता इत्यादि होते हैं। शेष पूर्वत स्त्रीलिंग में भवंती भवंतो भवंत्या इत्यादि गोपी के समान रूप हैं, नपुंसक में पूर्वत हैं। पचत शब्द का रूप सभी लिंगों में श्रित्र प्रत्ययांत भवत शब्द के समान होता है। तुदत शब्द पुलिंग में पंचत शब्द के ही समान है। स्त्रीलिंग में डी प्रत्यय होने पर उसके दो रूप होते हैं, त्रितो तथा तदंती। फिर इन दोनों के रूप गोपी शब्द की भांति चलते हैं। नपुंसक में पृथक दो विभक्तियों के रूप इस प्रकार हैं, तुदत तुत्ती तुदंती तुदंती शेष पुलिंगवत हैं। दिव्यत शब्द के रूप सभी लिंगों में पचत के समान होते हैं। धनुष शब्द के रूप इस प्रकार हैं, धनु धनुषी धनुषी धनुषा धनुर्भ्याम इत्यादि। पिष्ठ शब्द के रूप नपुंसक में इस प्रकार हैं, पिप्ठी पिप्ठिषी पिप्ठिषी शेष पुलिंगवत। प्यस शब्द के रूप तपस शब्द के समान होते हैं, ये दूध और जल का वाचक है। अदस शब्द के पुलिंग रूप बताए जा चुके हैं। जिस कुल में अच्छे पुरुष होते हैं उसे सुपुम कहते हैं। अब हम कुछ ऐसे शब्दों का वर्णन करते हैं जो गुण द्रव्य और क्रिया के संबंध से तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। शुक्त की लालपा शुचि, ग्रामनी, शुद्धि, पटु, संभु तथा कर्ता। मात्र शब्द यदि परिच्छेत्र वाचक हों तो तीन लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। इनके पुलिंग रूप माता मातारो मातारा इत्यादि, नपुंसक रूप मात्र मातृणो मातृणी इत्यादि, और स्त्रीलिंग रूपी मातृ मातृयो मातृयो। जननीवाची मात्र शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, इसके रूप इस प्रकार हैं माता मातृ मात्रा मातृम मातृ मातृ इत्यादि। इसके शेष रूप सवृष शब्द के समान है। पितृ शब्द यदि कुल का विशेषण हो तो नपुंसक में प्रयुक्त होता है, अन्यथा वह नित्य पुलिंग है, इसके रूप पिता पित्रो पित्रा पित्रम पित्रो पित्रन इत्यादि है। शेष कर्त शब्द के समान समझने चाहिए। निरी शब्द नित्य पुलिंग है और उसके सभी रूप पितृ शब्द के समान है। केवल षष्ठी के बहुवचन में इसके दो रूप होते हैं, निरिनाम निरनाम, सत्य अनायुष, अपुष मत भ्रमर, धीर्घपात धनाढ्य, सौम्य अघर, ताद्रिक स्वर्ण बहु। ये शब्द भी तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। विश्व उभे उभ अन्य अन्यतर इतर डतर डतम नेम त तम सम सिम पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अधर अपर स अंतर त्यत तद यत एदत इदम अदस किम एक द्वि युष्मत अस्मत भवत। ये सर्वनाम हैं और इनके रूप प्रायः सर्व शब्द के समान ही हैं। प्रथम चरम तय अल्प अर्ध कतिपय और नेम इन शब्दों के प्रथमा के बहुवचन में दो रूप होते हैं, यथा प्रथमे प्रथमा चरमे चरमा इत्यादि। सर आदि और निपात तथा उपसर्ग विभक्ति एवं स्वर के प्रति रूप वक् शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं। अब तद्भिद प्रत्यांत शब्दों का उल्लेख करते हैं। निम्नलिखित शब्द अपत्यवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं, पांडव श्रीधर गार्ग नाडायन आत्रे गांगे पैतृष्वस्त्रीय। नीचे लिखे हुए शब्द देवताओं अर्थक और इदम अर्थक प्रत्यय से युक्त हैं तथा यथा इंद्रम हवि ब्राह्मो बलि। क्रिया में संयुक्त कर्म और कर्ता में तद्धित प्रत्यय होते हैं। ध्रम वस्ति इति धोरे, जो धुर अर्थात भार को वहन करे वही धोरे है। यदि धुर शब्द कर्म है और वहन क्रिया में संयुक्त भी है अतः उससे ए ये तद्धित प्रत्यय है आदि स्वर की वृद्धि हुई और धोरे शब्द सिद्ध हुआ। इसी प्रकार कुंकुमेन रक्तम वस्त्रम, इसमें कुमकुम शब्द रंगना क्रिया का करता है और वह उसमें संयुक्त भी है अतः इससे तद्वित अन प्रत्यय होकर आदि पद की वृद्धि हुई और कौकुम शब्द सिद्ध हुआ। अब भव आदि अर्थों में होने वाले तद्वित प्रत्ययों का उदाहरण देते हैं। कन्या नाम भव कानीना, जो अविवाहिता कन्या से उत्पन्न हुआ हो उसे कानीन कहते हैं। क्षत्रियापत्यम जाति क्षत्रिय कुल से उत्पन्न उसी जाति का बालक क्षत्रिय कहलाता है। वेदे भाव वेदिका, एक प्रत्यय और आदि स्वर की वृद्धि हुई। स एम स्वक, यहाँ स्वार्थ में क प्रत्यय है। चोर एम चौर, स्वार्थ में अन प्रत्यय है। तुल्य अर्थ में वत् प्रत्यय होता है, यथा चंद्रवन चंद्र वन मुख मीक्षते, चंद्रमा के समान मुख देखता है। चंद्रवत चंद्रवत, भाव अर्थ में त्व ता और यह प्रत्यय है, यथा ब्राह्मणस्य भावा ब्राह्मणत्वम ब्राह्मण्यता ब्राह्मण्यम। अस्तत्यर्थ में मतुप और इन प्रत्यय होते हैं। गौ अस्यामी इत्यादि गोमान, धनम श्यामी इत्यादि धनी, जिसके पास गो हो वह गुमान, जिसके पास धन हो वह धनी। अक्रांत मक्रांत और मक्रोवत शब्द से एवं झयंत शब्द से परे मत के म का और व को व हो जाता है, यथा धनम स्याति इत्यादि। धनवान परिमाण अर्थ में इदम किम यत शत एत इन शब्दों में वतु प्रत्यय होता है, किंतु इदम और किम शब्दों से परे वतु का के वकार का इय डे आदेश हो जाता है। दृक् दृश्य वतु ये परे हों तो इदम के स्थान में ई तथा किम के स्थान में की हो जाते हैं। किम परिमाणम यस्य स कियान, यहाँ परिमाण अर्थ में वतु प्रत्यय या देश तथा की भाव करने से कियान बनता है, इसका अर्थ है कितना। अब जातार्थ में होने वाले प्रत्ययों का उदाहरण देते हैं। तुंदा संजात अस्य तुंदिल, जिसको तोंद हो जाए उसे तुंदिल कहते हैं। तंदो इल तुंदिला श्रद्धा संजाता अस्य इति श्रद्धालु, श्रद्धा प्लस आलु। इसी प्रकार दयालु कृपालु आदि बनते हैं। दांतों की ऊंचाई व्यक्त करने के लिए दंत शब्द से उर प्रत्यय होता है। उन्नता दंता अस्य इति धंतुरा, ऊंचे दांत वाला। असुमाया मेधा तथा स्त्रज, इन शब्दों में अस्त्यर्थ में विन प्रत्यय होता है। इसके उदाहरण क्रम से तपस्वी, मेधावी, मेधावी, मायावी, बुद्धिमान और स्त्रिग्वी है। स्त्रिग्वी का अर्थ माला धारण करने वाला है। खराब बातें अधिक बोलने वाले के अर्थ में वाद शब्द से आल और आट प्रत्यय होते हैं। कुत्सित बहुभाषते इति वाचाला वाचाटा, इष्टा अल्प और असमाप्ति के अर्थ में कल्प देश और देशीय प्रत्यय होते हैं। जैसे ईशत ऊन कवि, कवि कल्प, कवि देश, कवि देशीय, जहाँ प्रकार बतलाना हो वहाँ किम और सर्वनाम आदि शब्दों से था प्रत्यय होता है। तीन प्रकार इन तथा तथा तथा तद्याद आदि शब्दों का अंतिम हल निवृत्त होकर वे अकारांत हो जाते हैं। विभक्ति परे होने पर थ, द, त्र, त्रस आदि प्रत्यय विभक्ति रूप माने गए हैं। इस विनियम के अनुसार तत् के स्थान में त जाने से तथा बना जहाँ किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति का प्रतिपादन हो वहाँ जातीय प्रत्यय होता है। यदा शटु प्रकार शटु जातीय, पटु शब्द से जातीय प्रत्यय होता है। किसी की हीनता प्रकाशित करने के लिए संज्ञा शब्द से पाश प्रत्यय होता है। जैसे कुछ तो वैद्या, वैद्य पाशा, खराब वैद्य। प्रशंसा अर्थ में रूप प्रत्यय होता है। यथा प्रशस्त वैद्या, वैद्य रूपा, उत्तम वैद्य। मुनिवर नारद जी, भूतपूर्व अर्थ को व्यक्त करने के लिए चर प्रत्यय होता है। यथा पूर्व दृष्टो दृष्टचरा, पहले को देखा हुआ। प्राचुर्य अधिकता और विकारार्थ आदि व्यक्त करने के लिए में प्रत्यय होता है। जैसे अन्नमय यज्ञ, जिसमें अधिक अन्न व्यय किया जाए वह अन्नमय यज्ञ है। यहाँ अन्न शब्द से मेट प्रत्यय होता है। इसी प्रकार मृण में अश्वा, मिट्टी का घोड़ा, तथा स्त्री में पुरुषा इत्यादि उदाहरण समझने चाहिए। जात अर्थ में तारक आदि शब्दों से इत प्रत्यय होता है। यथा लज्जा संजाता अस्य इति, लज्जिता, जिसके मन में लज्जा पैदा हो गई हो उसे लज्जित कहते हैं। नारद जी, यदि बहुतों में से किसी एक को अधिक विशेषता बतानी हो तो तम और इष्ट प्रत्यय होते हैं, और दो में से एक की विशेषता बतलानी हो तो तर और ईयुषु प्रत्यय होते हैं। ईयुषी में उकार इत संज्ञक है। एयम ईशा अतिशयन प्रशस्य श्रेष्ठा, ये इन सब में अधिक प्रशंसनीय अतः श्रेष्ठ है। द्वयो प्रशस्य श्रेयान, दो में से जो एक अधिक प्रशंसनीय है वह श्रेयान कहलाता है। यहाँ भी प्रशस्य ईयस श्रेयस पूर्वत श्र आदेश है। इसके रूप इस प्रकार हैं, श्रेयान श्रेयांशो श्रेयांशा, श्रेयांशम श्रेयांशो श्रेष्ठा, श्रेष्ठा श्रेष्ठोभ्याम श्रेष्ठो श्रेयो भी इत्यादि। इसी प्रकार जो दो में से एक अधिक कृष्ण है उसे कृष्णतर, और जो बहुतों में से एक अधिक शुक्ल है उसे शुक्लतम कहते हैं। कृष्ण जमा तर कृष्णतर, शुक्ल जमा तम शुक्लतम। किम क्रियावाचक शब्द दिगंत और अव्यय से परे जो तम और तर प्रत्यय है उसके अंत में आम लग जाता है। उदाहरण के लिए कित्राम अतिराम तथा उच्चेस्त्राम इत्यादि प्रयोग है। प्रमाण जल आदि के रूप माप व्यक्त करने के लिए द्वयस्तग्ध और मंत्र मात्र प्रत्यय होते हैं। जानु प्रमाणम अस्य इति जानु दग्रम जलम, जो घुटने तक आता हो उस जल को जानु दग्रम कहते हैं। जानु धग्र जानु धग्र। इसी प्रकार जानु देवसम और जानु मात्रम ये प्रयोग भी होते हैं। दोनों में दो में से एक का और बहुतों में से एक का निश्चय करके करने के लिए किम यत और तत् शब्दों में क्रमशः डतर और डतम प्रत्यय होते हैं। यथा भवतोत्कत्रा श्याम, आप दोनों में कौन श्याम है। भवता कतम श्री राम, आप लोगों में कौन श्री राम है। संख्या करने योग्य वस्तु विशेष का निश्चय करने के लिए द्विशब्द से द्वितीय, त्रिशब्द से तृतीय, चतुर्थ शब्द से चतुर्थ और शश शब्द से षट रूप बनते हैं। इनका अर्थ क्रमशः इस प्रकार है, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा। पंचम सप्तम अष्टम नवम और दशन, इन शब्दों के न कार को मिटाकर मकार बढ़ जाता है, जिससे पंचम सप्तम अष्टम नवम दशम रूप बनते हैं। एकादशनन से अष्टादश नु तक उक्त अर्थ के न कार का लोप होकर सभी शब्द आकारांत हो जाते हैं, जिसके राम शब्द के समान रूप होते हैं, यथा एकादशा द्वादशा इत्यादि। नारद जी, कति और कतिपय शब्द में थ प्रत्यय होता है, जिससे कथित और कथित पद बनते हैं। बीसवें के अर्थ में विंश और विंशितम ये दो रूप होते हैं। शत आदि संख्यावाचक शब्दों से तथा मास अर्धमास एवं संवत्सर शब्दों से नित्यतम प्रत्यय होता है, यथा शततम एक शततम मास्तम अर्धमास्तम संवत्सरम मुनीश्वर। क्रिया के प्रकार का बोध कराने के लिए संख्यावाचक शब्द से स्वार्थ में धा प्रत्यय होता है, जैसे एकदा द्विधा त्रिधा इत्यादि। क्रिया की आवृत्ति का बोध कराने के लिए कृतवत् प्रत्यय होता है और स कार विसर्ग हो जाता है, यथा पंचकृत पांच बार द्वि त्रि दो बार तीन बार। बहु शब्द से दा शश एवं कृतवत् तीनों ही प्रत्यय होते हैं, यथा बहुधा बहुशा बहुकृत्व। संख्या के अव्यय का बोध कराने के लिए तय प्रत्यय होते हैं, उदाहरण के लिए द्वितीय तृतीय चतुष्टय और पंचत्य आदि शब्द हैं। द्वि और त्रि शब्दों से आगे जो तय प्रत्यय है उसके स्थान में विकल्प से अय हो जाता है, और द्वि और त्रि शब्द के इकार का लोप हो जाने से द्वय त्रय बनते हैं। कुटी शमी और शुंडा शब्द से छोटेपन का बोध कराने के लिए र प्रत्यय होता है, छोटी कुटी को कुटीर कहते हैं, कुटी जमा र कुटीर। इसी प्रकार छोटी शमी को शमीर और छोटी शुंडा को शुंडार कहते हैं। शुंडा शब्द हाथी की सूंड और मध्यशाला श्राप गाने का बोधक है। स्त्री और पुंस शब्दों से नन प्रत्यय होता है, आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है। नकार इत संज्ञक है, न के स्थान में न होता है। इस प्रकार स्त्रीण शब्द बनता है, जिस पुरुष में स्त्री का स्वभाव हो तथा जो स्त्री में अधिक आसक्त हो उसे स्त्रीण कहते हैं। पुंस जमा न आदि वृद्धि पौंसन पुरुष संबंधी तुंडी आदि शब्दों से असत्यार्थ में भ प्रत्यय होता है, तुंडी जमा भ तुंडी भ बड़ी हुई नाभि वाला। श्रृंग और वृंद शब्दों से असत्यार्थ में आरक प्रत्यय होता है, श्रृंग आरक श्रृंगारक अर्थात पर्वत, वृंद जमा आरक वृंदारक अर्थात देवता। रजस और कृषि आदि शब्दों से बल प्रत्यय होता है, रस वाला स्त्री कृषि वाला किसान। मल शब्द से असत्यर्थ इन प्रत्यय होता है, मलम अस या अस्यास्ति इति मलिना मलयुक्त मल जमा इन अकार लोप मलिन। सम प्र उद और वी इनसे कट प्रत्यय होता है, यथा संकट प्रकट उत्कट विकट। गो शब्द से मिन प्रत्यय होता है, असत्यर्थ में गो मिन गोमी, जिसके पास गोए हों वह पुरुष। ज्योत्सना चांदनी तमिस्त्रा अंधेरी रात, श्रृंगिन श्रृंग वाला, उजस्विन उजस्वी उजस्वल गोमिन मलिन और मलिमस मलिन, ये शब्द मत्यर्थ में निपातन सिद्ध हैं। भोरी की विधम इसक्यो व्युत्पत्ति यो है, भोरी की नाम विश्वदेशा, भोरी की विधम भोरिक नाम वाले वर्ग विशेष के लोगों का देश। ऐशुकारिणी नाम विश्वदेशा, ऐशुकारी भक्तम, ऐशुकारी बांध बनाने वाला लोगों का देश। इन दोनों उदाहरणों में क्रमशः विद एवं भक्त प्रत्यय हुए हैं। भौरिक्यादि और ऐशुकार्यादि शब्दों में विद एवं भक्त प्रत्यय होने का नियम है। उत्कटम इसकी सिद्धि का नियम पहले बताया गया है, नासिका की निचाई व्यक्त करने के लिए अव उपसर्ग से टीट नाट और भ्रट प्रत्यय होते हैं तथा नी उपसर्ग से विड और विरीस प्रत्यय होते हैं। इसके सिवा नी से इन और पिट प्रत्यय भी होते हैं। इन प्रत्यय परे होने पर नी के स्थान में ची का आदेश हो जाता है और पिट प्रत्यय परे होने पर नी के स्थान में ची आदेश होता है। मूलोक्त उदाहरण इस प्रकार है, अवटीट, अवनाट, अवभ्रट, नीची नाक वाला पुरुष, निविडम, नीची नाक, निविरिसम, निकिनम, चिपिटम, चिक्कम, इन सब का अर्थ नीची नाक है। जिसके आंख से पानी आता हो उसको चिल और पिल कहते हैं। ल प्रत्यय और क्लिन शब्द प्रकृति है, जिसके स्थान में चिल और पिल आदेश हुए हैं। पैदा करने वाले खेत के अर्थ में पैदावार वाचक शब्द से शाकट और शाकित प्रत्यय होते हैं, जैसे इक्षु शाकतम, इक्षु शाकिनम, उसके द्वारा विख्यात हैं। इस अर्थ में चंचु और चन प्रत्यय होते हैं, जो विद्या से विख्यात हैं उसे विद्याचन और विद्याचंचु कहते हैं। बहु आदि शब्दों से तित प्रत्यय होता है। पूर्ण अर्थ में बहु नाम पूर्णम इत्यादि, बहुतिथम, श्री श्रृंगिन शब्द पर्वत का वाचक है, इसे निपात सिद्ध बताया जा चुका है। ऐश्वर्यवाचक स शब्द से आमिन प्रत्यय होता है, स आमिन स्वामी, अधीश्वर या मालिक। रूप शब्द से आहत और प्रशंसा अर्थ में य प्रत्यय होता है, यथा विषम आहंतम वा रूपम स्याति स्थिति, रूप्य कार्षन क्षण, खराब पैसा, रूप्यम आभूषणम, खराब आभूषण इत्यादि। ऊपर अधि से त्यक प्रत्यय होता है, क्रमशः समीप एवं ऊंचाई की भूमि का बोधक होने पर पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका अर्थात त्राई कहते हैं और पर्वत के ऊपर की ऊंची भूमि को अधिपत्यका अधित्यका कहते हैं। वात शब्द से उल प्रत्यय होता है, असहन और समूह के अर्थ में वातम न सहते वातुला, जो हवा न सह सके वह वातुल है। वात जमा उल आलोप वातुला, वात के समूह आंधी को भी वातुल कहते हैं। कुतु शब्द से डुप प्रत्यय होता है, डकार इत संज्ञक टिलोम, रस्वा कुतु कुतुप, चमड़े का तेल पात्र कुप्पी, बलम न सहते बल नहीं सहता। इस अर्थ में बल शब्द से उल प्रत्यय होता है, बल उल बलूल, हिमम न सहते हिम को नहीं सहता। इस अर्थ में हिम से एलु प्रत्यय होता है, हिम एलु हिम एलु, एक अनुकंपा अर्थ में मनुष्य के नामवाचक शब्द से एक एम अड आदि प्रत्यय होते हैं, तथा स्वर आदि प्रत्यय पर रहने पर पूर्ववर्ती शब्द के द्वितीय स्वर से आगे के सभी स्वर लुप्त हो जाते हैं। यदि द्वितीय स्वर संधि अक्षर हो तो उसका भी लोप हो जाता है। इन सब नियमों के अनुसार ये दो उदाहरण हैं, अनुकंपित कहोड़ कहिक, अनुकंपित उपेंद्रदत्त, उपड उपद, उर्नायु का अर्थ है ऊन वाला जीव, भेड़ आदि अथवा ऊनी कंबल आदि, उर्ना से यस युस प्रत्यय होकर उर्नायु बना है, पर्व और मरुत शब्दों से त प्रत्यय होता है, पर्वत पर जमत पहाड़, मरुत जमत मर्त, मरवा नामक बोधा अथवा महाराज मरुत। एक शब्द से असहाय अर्थ में अकिन कन और उसका लुक, ये तीनों कार्य बारी बारी से होते हैं। एक आकिन एकाकी, एक जमा क एकक, कनक का लोप होने पर एका, इन सब का अर्थ अकेला असहाय है। चरणवती एक नदी का नाम है, इसमें चर्मन शब्द से मुत प्रकार का वकार, देश नोप का अभाव और शनत्व आदि कार्य निषाद सिद्ध है। स्त्रीलिंग बोधक डीप प्रत्यय होता है, ज्योत्सना और तमिस्त्रा निषाद सिद्ध है। ये बात गोमी के प्रसंग में कही गई है। इसी प्रकार अष्टिवत, कक्षीवत, रुम्नवत, असंधिवत तथा चक्रीवत, ये शब्द भी निषाद सिद्ध हैं। यथा असिंधिवान ग्राम, अष्टिवान नाम ऋषि, चक्रीवान नाम राजा, कक्षीवान नामक ऋषि, रुमनवान नामक पर्वत, तूर्णो शब्द से काम प्रत्यय होता है। अकच्छ के प्रकरण में तूष्णी का मास्ते चुप बैठता है, मित कार्य अंतिम स्वर के बाद होता है, टिदंत अव्यय और सर्वनाम से टी के पहले अकच्छ होता है। चकार इत संज्ञक इस नियम के अनुसार जलपति इस तिड़ंत पद के इकार से पहले अकच होने से जलपति अर्थात बोलता है रूप बनता है। कम और शम ये मकरांत अव्यय हैं। कम का अर्थ जल और सुख है, शम का अर्थ सुख है। इन दोनों से सात प्रत्यय होते हैं, व भ युस ती तू त और यस। युस और यस का स्कार इत संज्ञक है। इन सब के उदाहरण क्रमशः इस प्रकार हैं, कौ कम्ब कयु कंतिम कंतु कंता कया, शव शंभ शयु शंति शंतु शंता श्य। अहम ये मकरांत अव्यय अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त होता है और शुभम ये मकारांत अव्यय शुभ अर्थ में है। इससे युस प्रत्यय होता है, सकार इत संज्ञक है। अहम यु अहंयु अहंकारवान, शुभम यु शुभंयु। अब तिडंत प्रकरण प्रारंभ करके कुछ धातुओं के रूपों का दिग्दर्शन कराते हैं। व्याकरणों ने 10 प्रकार के धातु समुदाय माने हैं और नामगणी या दस गणी के नाम से जाना जाता है। उसके नाम हैं धो आदि, अदादि, जहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रयादि तथा चुरादि। द्वादिगण के सभी धातुओं के रूप प्रायः एक प्रकार एवं एक शैली के होते हैं। दूसरे दूसरे गणों के धातु भी अपने अपने ढंग से एक ही तरह के होते हैं। यहाँ सभी गणों के एक एक धातु के 9 लकारों में एक एक रूप दिया जाता है। शेष धातु और उनके रूपों का ज्ञान विद्वान गुरु से प्राप्त होना चाहिए। भू धातु के लट लकार में भवती, भवता, भवंती इत्यादि रूप बनते हैं। लिट लकार में वभू, वभूति, वभूवु इत्यादि। लुट में भविता, भवितारो, भवितारा इत्यादि। लिरिट में भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति इत्यादि। लोट में भवतु, भवतात, भवताद, भवताम, भवन्तु इत्यादि। लंग लकार में अभवत, अभवताम, अभवन इत्यादि। विधि लिंग में भवेत, भवेताम, भवेषु इत्यादि। अशीष लिंग में भूयात, भूयस्याताम, भूयासु इत्यादि। लुंग में अभूत, अभूताम, अभुवन इत्यादि तथा लिंग लकार में अभिष्वत, अभविष्यताम, अभिष्यन इत्यादि। ये सब रूप होते हैं। भू धातु का अर्थ सत्ता है, भवती का अर्थ होता है, ऐसा किया जाता है। अब अदादि गण के अद धातु का पूर्व प्रत्येक लकार में एक एक रूप दिया जाता है। अद धातु भक्षण अर्थ में प्रयुक्त होता है। अति झकास, अता अतस्यति, अतु आदात, अद्यात, अद्यात, अद्यसत, आतस्यत। जहोत्यादि गण में हु धातु का प्रधान है। इसका प्रयोग अग्नि में आहुति डालने के अर्थ में या देवताओं को तृप्त करने के लिए होता है। इसका प्रत्यय लकार के रूप में इस प्रकार है, जुहोति, जुहाव, जुहावंचकार, जुह, जुहवाम, भू, जुहवाम, मास, होता, होष्यन्ति, जुहोतु, अजुहोत, जहुयात, हुयात, ओहिषित, अहोष्यत, दिवादि। गण में दिव धातु प्रधान है। इसके अनेक अर्थ हैं, क्रीड़ा, विजय की इच्छा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति और गति। इसके रूप पूर्वत विभिन्न लकारों में इस प्रकार हैं, दिव्यति, दिदेव, देवता, देविष्यति, दिव्यतु, अदिव्यत, दिव्येत, दिव्यात, अदिव्येत, अदिविष्यत। स्वादिगण में सु धातु प्रधान है। वह मूलतः शुन धातु के नाम से प्रसिद्ध है। इसका अर्थ है अविशव अर्थात नहलाना, रस निचोड़ना, नहाना एवं सोम रस निकालना। रूप इस प्रकार है, सुनोति, शुशाव, सोता, शोष्यति, सुनोतु, सुनोता, सुनी, यात, सुयात, असावीत, अशोयत। ये प्रस्मयी पद के रूप में हैं। आत्मने पद में सुनिते, सुशिशुवे इत्यादि रूप होते हैं। तुद आदि गण में तुद धातु प्रधान है, जिसका अर्थ पीड़ा देना। रूप इस प्रकार है, तुति, तुदोत, तोता, तुस्तस्यांति, तुत्तु, अदुत, तुदेत, तुद्यात, अतोत्सीत, अतोत्स्यात, रुदादिगण में रुद धातु का प्रदान है, जिसका अर्थ है रुंधना, बाढ़ लगाना, घेरा लगाना या रोकना। रूप इस प्रकार है रुन आदि, रुरोध, रोधा, रोतस्याति, रुंधुप, अरुणत, रुंध्यात, रुध्यात, अरोत्सीत, अरोत्स्यत। तनादिगण में तन धातु प्रदान है, इसका अर्थ है विस्तार करना, फैलाना। रूप इस प्रकार है तनोति, तनात, ततान, तनिता, तनिष्यति, तनोतु, अतनोत, तनुयात, तन्यात, अतनीत, अतानीत, अतनिष्यत। क्रय आदि में क्री धातु प्रदान है, जिसका अर्थ है खरीदना, एक द्रव्य देकर दूसरा द्रव्य लेना। रूप इस प्रकार है क्रीनाति, चिक्राय, क्रीता, क्रिष्यति, क्रीनातु, अक्रीनितात, अक्रीनितानात, अक्रीनियात, क्रियात, अक्रेशीत, अक्रेशियत। चुर आदि गण में चुर धातु प्रधान है, जिसका अर्थ है चुराना। रूप इस प्रकार है चोरिति, चोरियस या मास, चोरियांचकार, चोरियांभु, चोरियत, चोरिष्टि, चोरियतु, अचोरियत, चोरियत, चोरियात, अचूरत, अचोरीशत। इस प्रकार से ये धातुओं के 10 गुण माने गए हैं। प्रयोजक के व्यापार में प्रत्येक धातु से निच प्रत्यय होता है। चकार और नकार इत संज्ञक हैं। निच प्रत्यय परे रहने पर स्वरांत अंक की वृद्धि होती है। भू से निच करने पर भू जमा ड बना, फिर वृद्धि और आव आदेश करने पर भवी बना। उससे धातु संबंधी अन्य कार्य करने पर भाव्यति रूप बनता है। जो कर्ता को प्रेरणा दे उसे प्रयोजक कहते हैं। जैसे चित्र पंडितो भवति, चित्र पंडित होता है। तम मैत्र अध्याशनादिना प्रेरिति, उसे मैत्र पढ़ाने आदि के द्वारा पंडित होने में प्रेरणा देता है। इस वाक्य में चित्र प्रायोज्य करता है और मैत्र प्रयोजक करता है। इस प्रयोजक के व्यापार में ही नित प्रत्यय होता है, इसलिए उसी के अनुसार प्रथम, मध्यम आदि पुरुष की व्यवस्था एवं क्रिया होती है। प्रयोज्य कर्ता प्रयोजक के व्यापार में कर्म बन जाता है, इसलिए उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। और प्रयोजक कर्ता में प्रथम विभक्ति यथा मैत्र चित्रम पंडितम भावयति, मैत्र चित्र को पंडित बनाने में योग देता है। इसी प्रकार अन्य धातुओं में भी प्रेरणार्थक प्रत्यय होता है, यथा छात्र पठति, गुरु प्रेयति, इति गुरु छात्रम पाठ्यति, छात्र पढ़ता है, गुरु से प्रेरित करता है, इससे गुरु छात्र को पढ़ाता है। इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय होता है। बहुतम इच्छा, इच्छति, भविष्यति, होने को इच्छा करता है। इसी प्रकार पट, गम आदि अन्य धातुओं से भी इच्छा अर्थ में पिपिष्ठति, पढ़ने की इच्छा करता है, जिगिष्मति, जानना चाहता है, इत्यादि सन्नत रूप होते हैं। मुने क्रिया संभिहार में एक स्वर वाले हल आदि धातु से यंड प्रत्यय होता है। इस नियम के अनुसार भू धातु से यंड प्रत्यय होने पर धातु का द्वित्य होता है, क्योंकि सन और यंग परे रहने पर धातु के द्वित्य होने एक से दो हो जाते का नियम है। फिर धातु प्रत्यय संबंधी अन्य कार्य कारण व भूयते रूप बनता है, यथा देवदत्त पंडितो व भूयते, देवदत्त बड़ा भारी पंडित है हो रहा है। बार बार यह अधिक अर्थ का बोध कराना हो तो क्रिया समी भी हार कहलाता है। इस तरह के प्रयोग को ष्टंत कहते हैं। पट और यम आदि धातुओं से यंड प्रत्यय करने पर पापठ्यते, बार बार यह बहुत पड़ता है, जंगमयते, बार बार यह बहुत बढ़ जाता है, इत्यादि रूप होते हैं। यंग प्रत्यय का लुक लोप हो जाना भी देखा जाता है। उस दिशा में वव्विति, वभोति, पापठिति और जगत मोती इत्यादि रूप होते हैं। इन रूपों को यज्ञोगंत रूप कहते हैं, अर्थ यदंत के ही समान होते हैं। आत्मन पुत्रम इच्छति, अपने पुत्र, अपने लिए पुत्र चाहता है, इस वाक्य से पुत्र की इच्छा व्यक्त होती है। ऐसे स्थलों में इच्छा क्रिया के क्रमभूत शब्द से क्यच प्रत्यय होता है। ककार और चकार की संज्ञा होती है। उपयुक्त उदाहरण में पुत्र शब्द से क्वच प्रत्यय करने पर पुत्र इस अवस्था में पुत्र में त्रय के आकार का ई हो जाता है। फिर पुत्रीय को धातु संज्ञा करके त्रिदंत के समान रूप चलते हैं। इस प्रकार पुत्र यति इत्यादि रूप होते हैं। पुत्र यति का अर्थ है अपने लिए पुत्र चाहता है, ऐसा प्रयोग को नाम धातु कहते हैं। नारद जी कर्म भूत उपमान वाचक शब्द से आचार अर्थ में जो क्वच होता है, यथा गुरु जी छात्र के साथ पुत्र का सा बर्ताव करते हैं। अब आत्मने पद का प्रकरण आरंभ करते हैं। जिस धातु में अनुदात स्वर और डकार की इत संज्ञा होती है उससे आत्मने पद के प्रत्यय होते हैं, यथा एत्ते वत्ते इत्यादि। ये अनुदातेत त्रेंग पालने ये डिंट धातु है, इसके केवल आत्मने पद में त्रायते इत्यादि रूप होते हैं। जहाँ क्रिया का विनिमय व्यक्त होता हो वहाँ भी आत्मने पद होता है, यथा व्यतिलुनिते दूसरे के योग्य, लमन रूप कार्य दूसरा करता है। विप्रवर निपूर्वक विश एम वी और परापूर्वक झी इत्यादि धातुओं से भी आत्मने पद ही जानना चाहिए। निविष्यते विज्यते प्राज्यते इत्यादि भाव और क्रम में प्रत्यय होने पर भी आत्मने पद ही होता है। आत्मने पद के जितने निमित हैं उन्हें छोड़कर शेष धातुओं से कर्ता में प्रस्मी पद होता है, ऐसा व्याकरणों का कथन है। जिन धातुओं में स्वरित और न की इत संज्ञा हुई हो उसमें प्रस्मेय पद और आत्मने पद दोनों होते हैं, यथा खंती खंते श्रंति श्रंते इत्यादि। अब भाव कर्म प्रकरण आरंभ करते हैं। भाव कर्म में धातु से यक प्रत्यय होता है। भाव में प्रत्यय होने पर क्रिया में केवल औत्सार्गिक एक वचन होता है और सदा प्रथम पुरुष के ही एक वचन का रूप लिया जाता है। इस दिशा में कर्ता तृतीयांतक होता है। भूधातु के भाव में प्रत्यय करने पर भूष्यते होता है। वाक्य में उसका प्रयोग इस प्रकार है, त्वया मया अन्येश्च भूयते। संक्रमक धातु से कर्म में प्रत्यय होने पर कर्म उक्त हो जाता है, अतः उसमें प्रथम विभक्ति होती है और अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता के अनुसार क्रिया में पुरुष और वचन की व्यवस्था होती है, यथा चैत्र आनंदमनुभवति इति कर्मणि प्रत्यय चैत्रेन आनंदो अनुभूयते। चैत्र से आनंद का अनुभव किया जाता है या आनंद भोगा जाता है। चैत्र स्ताव मनुभवति चैत्रेन तम अनुभूय से चित्र से तुम अनुभव किए जाते हो। चित्रो माम अनुभवती चित्रे नाहम अनुभूय चित्र से मैं अनुभव किया जाता है इत्यादि उदाहरण भाव कर्म के हैं। उन्हें अब अतिशय सुकार्य प्रकाशित करने के लिए लक्ष्य में कर्ता के व्यापार की विविक्षा नहीं रह जाती, तब कर्म और कारण आदि दूसरे कारक ही कृत्र भाव को प्राप्त होते हैं, यथा चित्रो वहिना स्थालिले मोदेनम पचति। चित्र आग से बटलोई में भात पकाता है। इस वाक्य में जब चित्र के कर्तृत्व की विवक्षा न रहे और करण आदि के कर्तव्य को विवक्षा हो जाए तो वे ही कर्ता हो जाते हैं और यद तद अनुकूल क्रिया होती है, यथा वर्णि पचती आग पकाती है। यहाँ कारण ही कर्ता रूप में प्रयुक्त होता है। स्थाली पचती बटलोई पकाती है, यहाँ अधिकरण की ही कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ओदनम स्वयं पच्यते भात स्वयं पकता है, ये कर्म ही कर्ता रूप में प्रयुक्त हुआ है। जब कर्म ही कर्ता रूप में प्रयुक्त हो तो कर्ता में लकार होता है, परंतु कर्म भाव होने से यक और आत्मने पद आदि ही होते हैं, अतः पच्यते न होकर पच्यते रूप होता है। ऐसे प्रयोग को कर्म कृत प्रकरण के अंतर्गत मानते हैं। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है, असीना साधु छिन्नति तलवार से अच्छी तरह काटता है। इस वाक्य में उपयुक्त नियम अनुसार कारण में कर्तव्य की विवक्षा होने पर ऐसा वाक्य बनेगा, साधु असिच्छन्ति तलवार अच्छा काटती है। संक्रमक धातु भी कर्म कर्त में अकर्मक हो जाता है, अतः उससे भाव और कर्ता में भी लकार होता है, यथा भावे पच्यते उदनेन, कर्तारी पच्यते उदेन। संप्रदान और अपादान कारणों में कर्तृत्व की विवक्षा कभी नहीं की जाती, क्योंकि ये अनुभव के विरुद्ध है। सामान्य स्थिति में संकर्मक धातु से कर्ता और कर्म में प्रत्यय होते हैं। विप्रवार वही धातु यदि अकर्मक हो तो उससे भाव और कर्ता में प्रत्यय कहे गए हैं। सभी धातुओं के फल और व्यापार ये दो अर्थ हैं। ये दोनों जहाँ एकमात्र कर्ता में ही मौजूद हों उन धातुओं को अकर्मक कहते हैं। जैसे भू धातु का अर्थ सत्ता है, सत्ता का तात्पर्य है आत्मधारण अनुकूल व्यापार, उसमें आत्मधारण रूप फल और तदनुकूल व्यापार दोनों केवल कर्ता में ही स्थित हैं। अतः भू धातु अकर्मक हैं। जहाँ फल और व्यापार दोनों भिन्न भिन्न धर्मों में व्यवस्थित हैं वहाँ धातु को समवर्कन माना गया है। जैसे पंच धातु का अर्थ है विकल्यंत्य अनुकूल व्यापार, चावल आदि को गलाने के अनुरूप प्रबल, इसमें विकलति अर्थात गलना ये फल है जो चावल में होता है। इसके अनुकूल जो चूल्हे में आग जलाने आदि का व्यापार है वे कर्ता में है। अतः पच धातु सकर्मक हुआ। दो आदि धातुओं के दो क्रम होते हैं, यथा गाम धोती प्या, गाँव से दूध दूता है, इसमें गाय गौण कर्म है और दूध प्रधान कर्म। दो आदि धातुओं के गौण कर्म में ही प्रत्यय होता है, यथा गो दुर्हेते प्या, बलि याचते वदुधाम इत्यादि। नी ह्री कृष और वे, इन चार धातुओं के प्रधान कर्म में प्रत्यय होता है, यथा अजाम ग्राम नेति। इस वाक्य में अजा प्रधान कर्म और ग्राम गौण कर्म है। प्रधान कर्म में प्रत्यय होने पर वाक्य का स्वरूप इस प्रकार होगा, अज्ञा ग्राम नीते, ज्ञान सार्थक और भक्षणार्थक साधुओं के एवं शब्द कर्मक धातुओं के ज्ञात होने पर उनसे प्रधान या अप्रधान किसी भी कर्म में अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्यय कर सकते हैं। बोध्यते मानवकम धर्म, मानव को धर्मम इति, या अन्य गत्यर्थक एम अकर्मक धातुओं के प्यंत होने पर उनके प्रयोज्य कर्म में लकार आदि प्रत्यय माने गए हैं। धातु फल और व्यापार रूप अर्थों का बोधक होता है। जैसे भू धातु आत्मधारण रूप फल और तदनुकूल व्यापार का बोधक है। फल और व्यापार दोनों का जो आश्रय है उसमें अर्थात कर्ता एवं कर्म में तथा भाव में भी तिंग प्रत्यय होते हैं। फल में व्यापार की ही प्रधानता है। तिंग अर्थ रूप जो फल है वह उस व्यापार का विशेषण होता है। जैसे पचती, इस क्रिया द्वारा चावल आदि के गलने का प्रतिपादन होता है। यहाँ विकल्ति रूप फल के अनुकूल जो अग्नि प्रज्वालन और फुफकार आदि व्यापार है उनके आश्रयभूतकर्ता में प्रत्यय होता है। आप कृदंत प्रकरण प्रारंभ करते हैं। कृत प्रत्यय जिसके अंत में हुआ कृदंत, नवुल, त्रिच, अच आदि प्रत्यय कृत कहलाते हैं। कृत प्रत्ययों में से जो कृत्य, तक और खलर्थ प्रत्यय हैं वे केवल भाव और कर्म में ही होते हैं। तव्यक, तव्य, अनियर, केलिमर आदि प्रत्यय कहलाते हैं। घन आदि प्रत्यय भाव, करण और अधिकरण में होते हैं। सामान्यतः कृत प्रत्यय कर्ता में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पहले कृत्य प्रत्ययों के उदाहरण देते हैं, यदि तव्यम और अधिनियम। ये कृत्य प्रत्यय के उदाहरण हैं, कृत्य भाव और कर्म में और कृत कर्ता में बताए गए हैं। त्वया, मया, अन्येश्च, अधित्वयम, यहाँ भाव में तव्य और अनियर प्रत्यय हुए। क्रम में प्रत्येक का उदाहरण इस प्रकार समझना चाहिए, छात्रेन पुस्तकम पठिनेयम, ग्रंथा पठितव्य इत्यादि। क्रम में प्रत्यय होने से कर्ता में तृतीया विभक्ति और क्रम में प्रथा विभक्ति हुई। कर्ता, कारक इत्यादि कृत प्रत्येक के उदाहरण हैं, यथा रामा कर्ता, ब्रह्मा कारका। यहाँ कर्ता में त्रिच और नवुल प्रत्यय हुए हैं। बू के स्थान में अक आदेश होता है। नू, ल, च आदि की इच संज्ञा होती है। त और तत्तु ये प्रत्यय भूतकाल में होते हैं, यथा भूत, भूतवान इत्यादि, और गम्य आदि शब्द भविष्यता अर्थ में निर्दिष्ट हुए हैं। शेष शब्द वर्तमान काल में प्रयुक्त होने योग्य माने गए हैं। अब समास के प्रकरण आरंभ करते हैं। समास चार प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीही और द्वंद्व। तत्पुरुष का एक विशिष्ट भेद कर्मधारे और कर्मधारे का एक विशिष्ट भेद ध्रुगु है। भूतपूर्व इत्यादि स्थलों में जो समास है उनका कोई नाम नहीं निर्देश किया जा सकता है, अतः उसे केवल समास मात्र जानना चाहिए। जिससे प्रथम पद अव्यय है वह समास अव्ययी भाव होता है, तथा अव्ययी भाव के अधिकार में जो समास विधायक वचन है उसके अनुसार जहाँ समास हुआ है वह अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव अव्यय संज्ञक होता है, अतः सभी व्यक्तियों में उसका समान रूप है। अकारांत अव्ययी भाव में विभक्तियों का अम आदेश हो जाता है, परंतु पंचमी व्यक्ति को छोड़कर ऐसा होता है। तृतीया सप्तमी में भी अम भाव वैकल्पिक है, यथा अपदिशम, अपदिशे इत्यादि। अधिस्त्र और यथाशक्ति आधिपत अव्यय भाव समास के अंतर्गत बताए गए हैं। द्वितीयांत से लेकर सप्तम्यंत तक के पद सुबंत के साथ समस्त होते हैं और समास तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष के उदाहरण इस प्रकार हैं, रामम जमा आश्रित राम आश्रित, धान्येन जमा अर्थ धान्यार्थ, युपाय जमा दारु युप दारु, व्याघ्रात जमा भी व्याघ्र भी, राज्ञा जमा पुरुष राजपुरुष, अक्षेषु जमा शौंड अक्षौंड इत्यादि। जिसमें संख्यावाचक शब्द पूर्व में हो वह ध्रुवु कहा गया है। पंचानाम गवाम समाहारा पंचगवम, दशानाम ग्रामानाम सहारा दश ग्रामी। यहाँ स्त्रीलिंग सूचक डी प्रत्यय हुआ। त्रयानाम फलानाम समाहारा त्रिफला, इसमें स्त्रीत्व सूचक टाप प्रत्यय है। त्रिफला शब्द आंवले हर्रे और भेड़े के लिए प्रसिद्ध है। समाधि अधिकरण तत्पुरुष के कर्मधारे संज्ञा होती है, उसके दोनों पद प्रायः विशेष्य विशेषण होते हैं। विशेषणवाचक शब्द का प्रयोग प्रायः पहले होता है। नीलम च तत् उत्पलम च नीलोत्पलम, महती चासो षष्ठी च महाषष्ठी। जहाँ ना शब्द किसी सुबंत के साथ समस्त होता है वह नन तत्पुरुष कहलाता है, न ब्राह्मणा अब्राह्मणा इत्यादि। कुंभकार और पदों में उपपद तत्पुरुष समास है। विप्रवर, जहाँ अन्य अर्थ की प्रधानता हो उस समास की बहुव्रीही में गणना होती है। प्राप्तम उद्गम यम सा प्राप्तोदको ग्रामा, अर्थात जल जहाँ पहुँचा हो वह ग्राम प्राप्तोदक है। इस तरह से पंचगावो यस्य स पंचगो, रूपवती भार्या यस्य च रूपवत भार्या। मध्यान्ह पद समास तत्पुरुष समास है। सुतेन से आग्ता सुत आदि पद बहुव्रीही समास के अंतर्गत है। चार्थ के चार्थ में द्वंद्व समास होता है। च के चार अर्थ हैं, समुच्चय अनवाच्य इतर इत्र योग और समाहार। परस्पर निरपेक्ष अनेक पदों का एक में अव्यय अन्वय होना समुच्च कहलाता है। समुच्च में ईशम गुरु च भजस्व ये वाक्य आता है। इसमें ईश और गुरु दोनों स्वतंत्र रूप से भज इस क्रिया पद से आश्रित होते हैं। ईश पद का क्रिया के साथ अव्यय हो जाने पर पुनः क्रिया पद की आवृत्ति करके गुरु पद का भी उसमें अव्यय होता है। यही उन दोनों की निरपेक्षता है। समास सकांक्ष पदों में होता है, अतः समुच्च वाक्य में द्वंद्व समास नहीं होता। जहाँ एक प्रधान और दूसरा अप्रधान रूप से अन्वित हो वहाँ अनवाच्य होता है। जैसे भिक्षा मठ गांचान्य, इस वाक्य में भिक्षा के लिए गमन प्राप्त प्रधान है और गौ का लाना अप्रधान या अनुषांगिक कार्य है, अतः एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य ना होने से अनवाच्य में भी द्वंद्व समास नहीं होता। समुच्चय और अनवाच्य में वाक्य मात्र का ही प्रयोग होता है। उद्भूत अव्यय भेद समूह रूप परस्पर अपेक्षा रखने वाले सम्मिलित पदों का एक धर्म विच्छिन्न में अन्वय होना इतर इतर योग कहलाता है, अतः इसमें समर्थ होने के कारण समास होता है। यथा राम कृष्ण भजा, इस वाक्य में रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णो। इस प्रकार समास है, इत्रेतर योग द्वंद में सम्यस्मान पदार्थ का संख्या का समुदाय में आरंभ होता है, इसलिए वहाँ द्विवचांतक या बहुवचांतक का प्रयोग देखा जाता है। समूह को समाहार कहते हैं, वहाँ अव्यगत भेद द्रोहित होता है, यथा रामश्च कृष्णश्च उत्नियनो समाहार रामकृष्णम। समाहार द्वंद्व में अव्यगत संख्या समुदाय में आरोपित नहीं होती, इसलिए एकत्व बुद्धि से एक वचनांतक का प्रयोग किया जाता है। समाहार में नपुंसक लिंग होता है। विप्रवर, इत्रेतर योग में राम और कृष्ण दोनों दो हैं और समाहार में उनकी एकता है, इसलिए कि ब्रह्म रूप से उन्हें एक मानकर उनकी उपासना की जाती है। सनंदन जी कहते हैं, हाँ मैं निरुक्त का वर्णन करता हूँ, जो वेद का कार्य रूप उत्तम अंग है, ये वैदिक धातु रूप इसे पांच प्रकार का बताया गया है। उसमें कहीं वर्ण का आगम होता है, कहीं वर्ण का विपर्यय होता है, कहीं वर्णों का विकार होता है और कहीं वर्ण का नाश माना गया है। नारद, जहाँ वर्णों के विकार अथवा नाश द्वारा जो धातु के साथ विशेष अर्थ का प्रकाशक संयोग होता है, वे पांचवा उत्तम योग कहलाता है। वर्ण के आगम से हंस पद की सिद्धि होती है, वर्णों के विपर्याय अदल बदल से सिंह पद सिद्ध होता है, वर्ण विकार से गूढ़ोत्मा की सिद्धि होती है, वर्ण नाश से प्रिशोदर सिद्ध होता है। भ्रमर आदि शब्दों से पांचवा योग समझना चाहिए। वेदों में लौकिक नियमों का विकल्प या विपर्याय कहा गया है, यहाँ पुनर्वसु पद को उदाहरण के रूप में रखना चाहिए। नभस्वत और वत पत्ते परे रहते भ संज्ञा हो जाने से स का रुत्व नहीं हुआ, वार्तिक भी है। वृषेन अश्वो यश्य सा, इस विग्रह में बहुब्रीही समास होने पर वृषेन जमा अश्व इस अवस्था में अंतर्वर्तनी विभक्ति का आश्रय लेकर पद संज्ञा करके नकार का लोप प्राप्त था, किंतु वृषण वश्रव्य इस वार्तिक के नियमानुसार भ संज्ञा हो जाने से लोप नहीं हुआ, अतः वृषणश्च यही वैदिक प्रयोग है। लोक में वृषणश्च होता है, कहीं कहीं आत्मेन आत्मने पद का स्थान में प्रस्मी पद का प्रयोग होता है, यथा प्रतीपमन्य उर्मिन युद्धति, यहाँ युद्धते होना चाहिए किंतु प्रस्मी पद का प्रयोग किया जाता है। प्र आदि उपसर्ग आदि धातु यदि धातु के पहले हो तो उसकी उपसर्ग एवं गति संज्ञा होती है, किंतु वेद में वेद धातु के बाद में या व्यवधान देकर प्रयुक्त होने पर भी उपसर्ग एवं गति कहलाते हैं। यहाँ हरिभ्याम या हो आ आ मंद्रेर इंद्र हरिभीर याहि, यहाँ आयाहि के अर्थ में याहि जमा आ का व्यवहित तथा पर प्रयोग है। दूसरे उदाहरण में आ याहि के बीच में बहुत से पदों का व्यवधान है। वेद में विभक्तियों का विपर्याय देखा जाता है, जैसे दधना जो होती, यहाँ दुधी शब्द हु धातु का क्रम है जिसमें द्वितीया होनी चाहिए, किंतु तृतीया चय होती छसी, इस नियम के अनुसार क्रम में तृतीया हो गई है। अभ्युसाद्यामक, इसमें अभी जमा उत्पूर्वक सद धातु में लुंग लकार में आम और अक का अनुप्रयोग होता है। लोक में अभ्युदशिष्ट रूप बनता है। माँ तो अग्नि अर्धन्य नीति, इसमें नौन्यति ध्वन्य इत्यादि वैदिक सूत्र के द्वारा चिल के चंग भाव का निषेध होता है। मांग के योग में अट आट ना होने से ध्वनियत रूप होता है। लोक में घट आदि ध्वन धातु का रूप अधिध्वनत होता है और चूर आदि का रूप अध्वनत होता है। ध्वनियत इत्यादि प्रमुख उदाहरण हैं। निष्कटकर्य इत्यादि प्रयोग वेद में निपातन से सिद्ध होते हैं। छंसी निष्कर्य इत्यादि सूत्र इसमें प्रमाण है। यहाँ निशक पूर्वक कृत धातु से रिदोपदाच सूत्र के अनुसार क्यप प्राप्त होता है, परंतु नियत प्रत्यय हुआ है। साथ ही कृत में आदि अंत का विपर्याय होने से त्रिक रूप बना है, फिर गुण होने से तर्क बनया, निष्के स का शत्व हुआ और शतुत्व होकर निष्क कर्य सिद्ध हुआ, गृभाय इत्यादि प्रयोग वैकल्पिक शाच्य होने से बनते हैं। री धातु से शाच्य हुआ और हग्रहो भर्ष छंदसी के आदेश अनुसार ह के स्थान में भ हो गया है। गृभाय नमा गृभाय जिह्याय मधु शास्त्रकार सुप तिंग उपग्रह प्रस्मे पद आत्मे पद लिंग पुरुष काल हल अज सर कर्त कारक और यंग इन सब का विपर्याय जाते हैं, वह भी बाहुलक से सिद्ध होता है। रात्रि शब्द में रात्रेश राजसो, इस नियम के अनुसार रात्रि शब्द में डी प्रत्यय हुआ। लोक में कृतिकार दक्षिणा से डीप होकर अंतोदात होता है। विभी में भी विभु शब्द से विभुश्च के नियमानुसार डीश हुआ है। कद्रु पत्र में कद्रुम मंडलव छंदसी से उंग पत्ते हुआ है। अविष्ट्यो वर्धते इत्यादि स्थलों में अविष्ट्य स्यो उपाख्यानम संख्यानम छंदसी के नियमानुसार आविश अव्यय से तय यह तद्दित प्रत्यय हुआ है। वाजसनेयेन में वाजसनेयेन प्रोक्तम धीजते इस व्यतिपति के अनुसार वाजसने शब्द से शुनकादिभ्य छंदसी सूत्र के द्वारा नीनी प्रत्यय हुआ है। कर्णेभी में बहुल छंदसी के नियमानुसार भीष के स्थान में एस आदेश नहीं हुआ है। यथो भग्य पद में वश वेशो यश आदेर भागदल्य इस सूत्र से यल प्रत्यय हुआ है इत्यादि उदाहरण जानने चाहिए। चतुरक्षम पद से चार अक्षर वाले आश्रव्य अस्तु श्रोवट आदि पदों की ओर संकेत किया गया है। अक्षर समूह वाच्य हो तो छंदस शब्द से यत प्रत्यय होता है। छंदस ये उदाहरण है। दिवास में आजर से सुख इस विषय के अनुसार असुख का आगम हुआ है। सर्वदेव शब्द से स्वार्थ में तातिल प्रत्यय होता है। सविता न सवतो सर्वदेवता नातीतम इस उदाहरण में सर्वदेव शब्द से तातिल प्रत्यय होने पर सर्वदेवताती शब्द की सिद्धि होती है। युष्मत अस्मत शब्दों से सादृश्य अर्थ में वतो प्रत्यय होता है। इस नियम से त्वावत पद की सिद्धि हुई है। त्वावत का पर्याय है त्वत सदृशान तुम्हारे सदृश, उभय विनियम इत्यादि पदों में बहुल छंदासी के नियम से मत्वर्थ में विनि प्रत्यय हुआ है। छंदो विन प्रकरण इत्यादि नियम से उभय शब्द के आकार का दीर्घ होने से उभय विनियम रूप बनता है। प्रत्यन पूर्व और शब्दों में इवार्थ में थाल प्रत्यय होता है। इस नियम से प्रत्यथा बनता है। इस प्रकार पूर्था आदि भी है। वेद में रिच शब्द परे होने पर त्रि का संप्रसारण होता है और उत्तर पद के आदि का लोप हो जाता है। तिस्त्र ऋचो यस्मिन तत्त्रिचम सूक्तम जिसमें तीन ऋचाएँ हैं उस सूक्त का नाम त्रित्व है। त्रि ऋच इस अवस्था में त्रि का संप्रसारण होने पर त्रि बना और ऋच के री का लोप हो गया तो त्रिचम सिद्ध हो गया।